ောင်ညာတယ်ဘာကြီးအောင်ညာတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတဆာဆိုကိုခင်မောင်ဝင်းအသက်ကွင်းလိုက်တယ်ယင်းနေ့မြစ်တာဇာလန်းတပုတ်ပါလို့ရမရတော့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့နဲ့ရှစ်ကေနှစ်သက်တော်သူနဲ့ပွေကွင်းရခြင်းရလဲဗုဒ္ဓရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားပါတဏ္ဍကွန်ရဲ့ညွန်ဝဲကရက်မှလိုဝဲမထွက်နိုင်၍ပင်ကတနယ်မှာမြင်မြင်သမျှအစဉ်သာဝရတွေဟာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာဒီဇာလန်းမှာဤသူအချစ်တော်လေးတင့်နိုင်ဝင်းကကောင်းဆောင်ပါဝင်လှုပ်ရှားထားပြီးဧသာရှင်ပကြည်လင်းဝင်းကဘဝခီးမောင်ပြပါကျွယ်စေတဲ့ဗာကြီးအောင်အဖြစ်ညာထားပါတယ်ဧသာရှင်ဝင်းပါပါကယမင်းအလှတညာတပါးပါသူတို့နဲ့အတူဒီတဆာဆိုကိုတင့်မို့ဧသာရှင်ပဲဘူးခိဆုဧသာရှင်ရဲကြော်စွာဒီတဆာဆိုသွန်းမရောင်ဧသာရှင်ကြော်ဝင်းအောင်ဧသာရှင်ယာမညသိမ့်ထွန်းဧသာရှင်မောင်ကံဝင်းဧသာရှင်မြတိတာတို့နဲ့အတူကလေးဇက်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ရေမင်းထွန်းကျော်မင်းထွန်းမြတ်မင်းထွန်းမေနိုင်ဝင်းခင်နိုင်ဝင်းတို့နဲ့အတူပီတာမိုးမိုးတိုးတိုးတို့ကအားဖြည့်ထားကြပါတယ်။နောက်ခံတေဂီတကိုဒီတာမူဖရန်ဘက်ဝင်းဦးနဲ့ရွာစားကျော်စိန်ညစ်ခိုင်တို့နဲ့အတူစောင်းကိုဖုံးမြင့်တို့ကတာဝန်ယူထားကြပြီးအတန်ဖန်းဧဝံဥစ္စာနဲ့ကိုခေဦးတို့အဖွဲ့ကအတန်ဖန်းယူထားကြပါတယ်။မဟာသူခမိန်အမှုပညာထုတ်လုပ်ရင်းမှပုံနိုင်ဝင်းကမူပိုင်ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီးတိတ်ခွေဇလန်းလောကကိုခြေလှမ်းသည့်လှောင်းမဲ့ဂီတစာဆိုကိုခင်မောင်ဝင်းရဲ့ဗာကြီးအောင်ညာတဲ့ဗာကြီးအောင်ညာတဲ့ဗာကြီးအောင်ညာတဲ့ စာကျက်ရဲ့လိုက်ကြစမ်းမနေ့ကပေးလိုက်တဲ့စာတွေအာလုံးရရရလားဟေ ရပါတယ်ဗျာ မောင်ချစ်ကောရရလားဟေ ရပါတယ်ဗျာ ကဲဒါဆိုမောင်ချစ်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့ဆူပြစမ်းမအောင်ကွယ်ကာကြ ီးစသာကတ်ကာကြီးနဲ့ငါတာကိပါကြီးစသာကိ ဟဲ့မောင်ချစ်မင်းစာမကြည့်ဘူးထင်တယ်ကဲမြန်မြန်ပြန်ဆူပြစမ်းမအောင်ကွယ် ကာတာကတ်ငါတာကိစသာကိညတာကိတာတာကတ် ရရရပါတော့ကွယ်ကဲကဲထိုင်တော့ထိုင်တော့မောင်ချစ ်ဘုရား အေဝံဘီတူတန်တပိုက်ကိုမနှက်ဖန်ရအောင်ကြက်ခဲကြလားမှန်လား ပါဘုရား ကဲအာလုံးဖျားရှိခိုးပြီးကြောင်းစင်ကြတော့ဟေးကြောင်းစင်ကြတော့ ဆိုတာတပြားဖို့ဆိုဝါလာပဲရွာတပြားပဲယူသွားဟောနေပြီလဲရင်းနှီးတော့ကိုပြောလိုက်အောင်နော်ငါရင်းနှီးတယ်လိုက်အောင်မယ်အဖေ ဟဲ့ဟဲ့ဟာဒါကြောင်းတော့လို့မလို့လားဟင်ညံ့လာလဲမကောင်းပါလားနင်ဒီပါသာပြီပြီလဲ ခင်ဘာမှမစားသေးပါဘူးကျွန်တော်ငါပြောဒီနှလုံးပေးပါဆိုအမေကမပေးဘူ းဟာတဲဒီမိမတက်ခက်ပါလားเฮ้มันอยู่ยะ บาละกบงเว คลีต้องน่ะปี้ไล่ซะมากว่า แม่เล็กตอผีลุกๆตาตั้วช่องเลยกองเลยขะนองเลยด่าอยู่แหละย่อๆตะยาแท้อยู่ตั้วกองน่ะเลยหึน่ะปยายาบีน่ะปยายาบีจิโนจ้องมาละแม่มิกบงเว เฮ ้คลีโหดีรอบตาโหลุมไล่ป่ะเนอัสสาน่ะปยาโซราเน่ล่ะหมอบูตอง มิมิบาริโตนี่ล่ะแลกว่า တော်ပဲမောင်ချစ်ကိုပေးလိုက်စို ့ဟင်ဟဲ့လူလေးတောင်းနဲ့ငါတော်ပြီးနှလုံးပေးလိုက်ပါပြောတာလေ ဟာတော်ကျုပ်စီကပတ်စံနဲ့ပြညာတောင်းသွားပြီ ဟာတော်တော်တော်နဲ့ညာမိပြီဟဲ့ 结束了，俺俺都出门。 其实说路地公爷的阿江的阿的哈，阿生这片地母拉巴比罗，大家都苦，马拉大公妙巴比的，马虎呀，跨过一大呀， 大伯呀，好大伯好大，可马多大路哦，阿林个单子生大啦，多巴比的呀，多巴比的，拉比拉都，拉昂卫生呀，真的，马拉地的路，拉昂卫生，生意真阿龙开的路呗，面苦土你的。现在没那么有个力了，我拉地拉我拉哦，我们你的路，阿英啊阿英哦，明白不？别人呢，反正你那边没拉过， 那不别人，还来路别人，他苦逼白不过。 我一波一波， 阿公阿土没得，现在没那么有个力哈。那你的家不拉拉不着，阿在外路下你的路不？几时毛毛的呀？你阿的母呀，没妈妈母。有我学一文文几列高里一大三两毛毛牛羊刀把电视那路几场面龙兄们冲的把空嘎嘎卡木多列银瓦凶手牛地三羊不容当路翁草木恰多来点给 ngwe pale su loka ni di du ga mai ma du ye ala ko so tha ta ga su di sin su ye min nu mi yuk khle ha le pya ga ri atai chit sia ma kaung bi u ya maung tai ya le chit sia maung kwa me nu pinya le ya ga ro chi ju lauk ba bi de bya chi ju lauk ba bi de tri tha ya ma ga di ya min yuk khle ha shwe bin na ma shwe ji so de lu a phu ro ma le si ne no อ่ะชื่อจ้องอ่ะจ้องหนองตึกนี่กันๆๆๆงาละเปลี่ยนอุ้มแม่กูยังอ๋อยเปลี่ยนอุ้มแม่กูก้าวมาพี่กว้าก้าวมาพี่งาละอนุปัญญากูตะบุษันဝင်ลงทุ่เลยอุ้มเฮ้จ่ะล่ะเฮ้ๆหมอกุรุกี่มาลาจิจ่ะนะกูอ่ะจ้องทุ่นี่แหละยังไม่หยุดเลยตึกซะล่ะเว้ยกว้า เฮ้ตีละล่ะเว้ยเนาะเฮ้ไล่ดาพ่อกูมามามองชื่อหลานอยู่นี่เฮ้โพซ่าลงแม่ท้าลูกนี่หนูบ่ายอมกระเพียงหน้าลาบีบ่าจี้นี่จ๋าล่ะเฮ้แม่งจิตีมาลาจิซันบ่าจี้อ่อนชุ่นเลยยังไม่หยุดเลยอ่ะไม่หล่าอูล่ะเฮ้ไล่ดาตีละล่ะเว้ยชิมิยกกะลีอ่ะไล่ดาบ่ายอมเฮ้เฮ้ เอาเจ้าเสรีอ่ะตัวแท้ๆยกนี้ซื้อแล้วสาซูเนี่ยอัญญีมิ้งมาดูเนี่ยไอ้งาเนี่ยปี่สูเนี่ยยังไม่ยกคลีบ่มองชื่ออ่ะทีนี้ล่ะมิ้วตะค้ามามันมีมูบายอมเอ๊ะชิมิยกคลีอ่ะจนเราจี้บีชิมิกระโลเว้ยบาเลยกว่างั้นดูอีอ่ะบาอีตู่ดาได้อยู่กระโดดจักเลยเฮ้ๆมองชื่อจ้องตัวจักลูกกว่ามิ้งเอามิ้งตั้วเนี่ยกว่างาน้อมมาไล่แค่มั้ยอีกองกูก็เนี่ยไม่ตันน่ะโลจีนเลยพี่กว่าแล้วงาคุยตั้วจักเลยกว่า ไปอ๋อดีมิ้นมิ้นยกคลีกูบ่รู้ไปบ่ทุ่ยล่ะเลยเฮ้ยบ่าเลยงัดดูอ่ะโลยินลูกล่ะกว่าเฮ้ยงัดดูโลยินงวยตะแจ่อยู่เว้ยบ่ายอมมิ้นก็ปี้ไม่จ่ะยามวยตะแจ่สู่ล่ะเป็นเนี่ยปะเลยบ่ายอมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพอดีมาจิเลสเซยอมโอเคเซบียาเซบียา6ครับเอาล่ะเอานับพี่รอ4บียาแท้ปองยิง 64เนี่ย4บาทเอ๊ะไอ้นี่แล้วกูจะแจ่หลุขอเด้กว่ามองบอกเจ๊อ่ะติล่ะเฮ้ย64บาทเหรอเฮ้ย64บาทปิ๊งจนเราดียกลีตะเกบี้มาเนาะหึอ้าวบาจิอ่ะตะเกบี้มาบากว่าน้องตอมัญญาเนี่ยบาจิอ๋อเฮ้ยบากว่าเฮ้ยบามองเจ๊อ่ะเฮ้ยบาเฮ้ยบา64บาท64บาท64บาท ไม่รู้ว่าไม่รู้โอ้ซ่าจักกว่าฉันก็ไม่ซ่าจักเลยมาบ่เป็นแต่เจ้าบ่าเลยฉันก็ไม่ซ่าจักกว่าดอกบ่าอูยล่ะบ่าวบ่าวนี่มองตะเป็ดเจ้าบ่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเนี่ยเนาะเฮ้บ่าเฮ้โพซ่าเฮยอกๆเฮ้บ่าวจิเดี๋ยวว่ามาซ่าอูล่ะนี่ไล่ว่าซ่านี่แหละองค์ซ่านี่เมดีเนี่ยบ่ว่าไม่ไปไล่อูล่ะเดี๋ยวเจ้าไปบ่าเลยดอกค้าอูยมาซ่าได้แล้วนี่บ่าตอกงตั้วมาลาบ่เว้นเนี่ยเก้ป้า 你不能回家呀，啊，没啥路了呢。 啥路啥路不光，我们啥路不光。黑哥，忙去，都看到外边高里来着。黑哥，你路咋个啥家？我都没自家进。老哥，我不用，你刚刚你忙来问了啥物？他路来没回屋，他谁来的过？那我马上给他家门过。 白羊，白羊， 喂，好，哎，忙去吧，老哥。好的，来，把那边讲点不难。 今天乌龙年，白羊哎。 好，为啥不挂？白羊啊，里面那么有个白羊兔，你咋那边乌龙年嘛，把马弄么地都包。 哎，有个里啊，这里来这里，不比拉拉的路外孬白羊。 拉拉个路子呢，瞧他个么么的，这是也没吃的。 เออไอ้หลูเนี่ยตะโบ้ตะบาวะเว้ยกล้วยอะไรเนี่ยวายอ๋อหึฮะดิมินิมิยกกะเลอมันมันมอกล่ะหึบ่ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ာဘောကွာเอ่อนูดันเน่มึงโอ้ปัสสาสุดาบ่หลอกหยาเลยกว่า ย่อจังบ่ไปเด้มูสุดากู6ปียาหยาบีบายอง เอ๋ ดินี่กูมึงนี่ซอเมียว ดาเพียงมึงมองมะซะกูบ่ล่ะ ซุนซาจองลุ่ยพุงนี้อู้เข็มมาไปเด้ไม่เปลืองนี้ตะลงซ่าบาเด้บายี้อ่ะ เออดีแล้วซะแล้วแม่ไม่ซ่าอูล่ะกว่าเอ ๊ะซ่าတော့ซ่าล่ะบ่บายี้อ๋องเองだใบแม้จนเราอ่ะตุ๊ดแต่ซี้แยกกันเนี่ย ง่ะดูก็อซวยแล้วง่ะรจี้บากว่า 64เปียไปยกคลี้อูตะแกปี้มาเนาะนอกတော့บายี้อ๋องมะญาเนี่ย มองชิมองชิมองชิ เปีย3เปีย4เปีย5เปีย6เปีย9เปีย10เปีย9เปีย9เปียยะบีดีปะสันนี่งาบะมาท้ามะเลยตอจาโกจี้มงติตุ่ยตวายงงาสิอติ้นหลู่มาอืมหอบปีหอบปีงาสุนี่เดเท่ดาปี้ร่อโหปี้ร่อปะสันนี่แมๆยะอ๋อเฮ้ยจောက်ติมงกวยลีดิโกဖယ်ဒီတန်ကြောင့်ချွန်းနဲ့ပြတ်ပြီးကြောက်တန်လှုပ်ရောက်မယ်ဒါမှပုစံများများစုမိမှာโพจุนตะบยาสิดีจองตะไสกาด้วยญูเปียพี่รอบายีทูจ้วยเปี่ยวเดนี่กาตะบยาเปหินฉะเดนี่กาตะบยาจောက်ตันลุยองนากา4เปียอาลุงป้องหิน14เปีย14เปีย14 14เปียลองยามงาสู้ท้าดาลีดิเบมาพ่วยป้องมะเลไอ้ยองเท่มาพ่วยท้ายามล่ะမဖြစ်သေးပါဘူးလေကြက်ဖိုးစင်မုံဖွင့်ကောင်းမလားဒါလည်းအမေတူသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတယောက်ထဲမှာထည့်ထားမယ်ပြီးတော့မင်းသမီးရုပ်လေးရရင်သူ့ကိုထားဖို့ခန်းညောဖာလေးလည်းဝေရအောင်မယ ်ဟဲ့မောင်ချစ်ဘယ်တဲဦးလား အမလီ ဒီမှာဖြစ်နေတာလဲတယောက်ထဲယူကြနေတာပဲစကားတွေလည်းပြောလို့ ဘာမှမပြပါဘူးမေရဲ့ နင်းနောက်ကဖွက်ထားတဲ့ဝစစ်ကူးလေးကိုหาลงมะโลเลยเปียซาเปียซาม ินมี้ยกเลเวโอ้โอ้โหโหบ่าววาละกุลงมะโล กองเลยองตองๆเนี่ยป้าญินแน่ล่ะพี่ไอ้ดอก มงชิเฮ้มงชิ บ่าบ่ายอมบ่ายอมจนสิล่ะแท้ๆมาเลยมินมี้ยกกลีเนี่ยบ่าล่ะ จนเราไปบ่ลาล่ะเฮ้ยมีหลูจริงน่ะสรุปบายลาไปดาบ่ว่าไม่มาเลยดาบายอ๋อเอ๊ะกูรู้แล้วเนาะเฮ้ยบ่าบ่ชื่ออ่ะเท่ว่ากว่าถ้าเป็นแม่บายอ๋อตองน่ะดิฮึชอบเสร็จลีลาจนเราสรุปไม่ได้อูโอ้เกษาไม่ชื่อหรอกกว่าเดี๋ยวยกเลิกกูไม่เปี่ยวน่ะไม่ตื่นจะจ่ะล่ะโหๆๆแก่บายอ๋อกะงาดูอีเมอมตะเมียนโนเดมินทมียกเลิกกูอยู่ไปเนาะยอกๆๆๆ ชิคลีลูกขอบาดิอู้อู้สินจีเยยะมิยกลียูโลปีกูญีเป้บาดิเก้ต้องมันมาเดชิโคบาดิอู้อู้สินจีเยกูจ๊ะกูเหมี่ยวกูชินติตุตะนาเสียหลูตาลียะมิยกลีต้องนี่เดเปลี่ยนเป้จะมะลากวย ก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเลยก็จะมาเล ไอ้ตัวไอ้ตัวมีเลยไอ้ตัวไม่เนาะตาไอ้ตัวเนาะงออิ่มไม่สู้สิมันอยู่ล่ะพ่อแห่ล้วบาสิเป้บาสิชิมิยุคนี้บ้ามาไม่ผิดบาสิเนี่ย ตุ๊กนาโอตั้วบี้ส่องนี่อูมาดามาตุ๊กโหงาติติชาชาก้านจี้ลุยามาล่ะไล่จ้าจมิ้นยุคลีเยจนเนี่ยดูอิ่มมาไล่มะนี่จิงบ่ายี้อองก็ปะสันชอบเสร็จลุยาไปมาจมิ้นยุคลีโหจนเนี่ยมาอูกูนี่เมียงาเปียวเนี่ยสกาฤดูตู่ติ๋นใต้ก้องมาเวปี้ดอจมิ้นยุคลีดาสกาเปียวได้มั้ยสู มองเช่คนนี้ยังไม่เจ้าอยู่ล่ะลูกเฮ้ยมองเช่โอ้โหจิมิยุลิสกาเปียวล่ะมิจิมิยุลิสกาเปียวล่ะเอ๊ะมิงาง่ารู้สกาไม่เปียวแต่บลูลูกที่นี่ดล่ะมิเปียวล่ะเองง่าอารมณ์น้าเลยมองเช่น้าเลยเตี้ยล่ะ ไอ้จ้าเราบอกว่ามองเชียมีเปล่าอะไรอ้าวเราเก่าๆนี่ไงน้าเลยพี่รอมาสักพักพี่รู้มิ้งก็ไม่เปล่าเลยสุรมิ้งไหนมาดูมาดันลูกบ่ถ้าเจ้ามือง่ากะตรงนี้บ่าวเว่ยใส่ใส่นี่นี่ละเตี้ยละมองเชียเตี้ยละมิ้งเนี่ยง่ากะสิ่งตันนี่แหละมาดูให้มองเชียให้มาดูยังมาดูเนี่ยมิ้งอ่ะเยอะจ้ะ นากะมินไตชูไตมินเนี่ยล้าล้ามาไทมาไทเสียล่ะนากะจ้องไว้มะไก่กั่วจ้องไว้มะไก่มิมิเนี่ยปะทาจังมามิเนี่ยปะทาจังมาเปียวหุบหุบหุบกว่านี่จนเราอ่ะเนตระลุงงมวยบาดาใบแม้เฮ้ยชวยมินทมี้โหลจินลุชวยมินทมี้เลยอั่วซวยจนเราอัตตะปี้ได้สิปี้บ่มั้ยจนเนี่ยอตู่ เอ็งมาไล่หนีวะล่ะจนเราสิไล่เก็บวะล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปล่าเลยเฮ้ยมองเชไม่เป็นไรเปล่าเลยค่ะมาแต่นาโหลไส้ตุ๊กตาบังโหลน้ำมีตะโหลขึ้นนี่มาบ่ขึ้นนี่มาบ่มองเชพี่รอมีนี่ก็งงๆยั่วๆแค่ชื่อว่าดีเลยกว่าตุ๊ลอกอาจารย์โหลมีบ้าเมียน้าเลยดีโหลเลยลูกมีน้าเลยดีโหลล่ะเฮ้ยนี่เต็ดๆขึ้นแกกองเลยเว้ยกว่า ยามุมมันลูกมาตูมาตานารีมันเนี่ยสูงจ จนโอขมามีช่วยเมนมีกลีวลูจินเนจโนสนามังเงบาอูยาปะซุนไซกลีบลาวเงบิเมปินเนกูเรบาเรบยา ไม่เป็นรู้เป็นรู้เปล่าเลยเฮ้ยมาจิไม่เป็นรู้เปล่าเลยค่ะเลยว่าไม่ตันดาวซ้ายเยทุกข์บังโหน้ำมีตะโลขึ้นนี่มาบ่ขึ้นนี่มาบ่มองจิพี่รอมีนี่ก็งงๆยั่วๆเว้ยชื่ออ่ะดีดิกว่าตุโลกอาจารย์กูมีบาเมียน้าแหละดีรู้เด้ลูกมีน้าแหละดีรู้ล่ะเฮ้ไอ้ติ๊กขึ้นแกกองนี่เว้ยกว่ามีติ๊กขึ้นดาเว้ย ยามึงมันลูกมาตู่มาตานารีแม่นะซื้อจนขำมาเมช่วยเมนมีกลีกูลูจินเนี่ยจนสนะมึงเหงาอูยาปะซุนไซกลีบลาวเหงาบิเมเป็นเลกูได้บาเรบยา ญาติปาวีลายมีหน่วย บาเล จนโอ้ทินตีดล่ะกะลีหมูเว้ย กะลีหมูทินตีดอ่ะบ ่ซุนใสเงงแ กมีชื่อเจ๋ไล่ตาบ่ชื่อเจ๋ไล่ตา จนโอ้ชิกูยงมาเล่นมิตรบินเล่นลี ชื่อเจ๋ในสกายนี่ပြောไล่ตา พานนาบาเลตนาเสียกวยตนาเสียกวยอานาบาเลอานาบาเลตนาเสียกวยကုန်တီချူရင်းလာမင်းလေးငါမတိုက်တန်နဲ့မတမ်းဘူးပါမတမ်းဘူးပြရလားမချစ်နဲ့မကြိုက်နဲ့ခလေးအမတ်ရဲ့လို့မြင်ငယ်သေးရဲ့ကွာဒီစိတ်တင်မကူးနဲ့ကွာ တော့ဘွားရင်ဘွား မလေးတော် ဘွားမကြိုက်ရင်လေ ခလေးကြည့်ကြပြန်ပြီ ပြောရမှာပဲအချင်းမစရာမရှိလို့ ကွာအချင်းလိုက်တာ အလားမရှိလို့မမကိုကျွန်တော်စွတ ်မလေးငယ်ပါသေးတယ်ကွာငယ်ပါသေးတယ်ချစ်ချင်လိုက်တာဟေ့မောင်ချစ်မောင်ချစ်ရေဟဲ့ကောင်လေးဟဲ့ကောင်လေးမင်းကသိတ်သိတ်စိတ်ကူးရင်လည်းကောင်းကလေးကွာငါ့ကိုလိုချင်ရင်မြင်မဘာရှိတယ်လဲကုံတွေပကာသနာတွေစီးသိမ်ဥစ္စာတွေရှိရလားလို့ကုံရှိငွေရှိရွှေရှိမှငါဘဝနဲ့ထိုက်တန်မှာပေါ့ထိုက်တန်မှာပေါ့ခုတော့မြင်မဗလာနှစ်ထိဘာမှမရှိဘူးမြင်မဘာမှမရှိဘူးငါချစ်ရဲ့ ပကာသနာတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာမမရှိမင်းမူလေးကမချစ်တော့ဘူးလား ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့မချစ်ဘူးမချစ်ဘူးဟဲ့ဟဲ့ယူလေးမောင်ချစ်ဟဲ့ယူလေးမောင်ချစ်ထူးကြတဲ့စကားတွေငါ့ကိုပြောနေလဲမင်းနိုင်ငါနဲ့မတန်ဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောရမှာလဲကွာဟဲ့မင်းငါနာကတ်သွားလားမင်းကတ်သွားလိုက်ခံပါလို့ ကျွန်တော်အပေါ်စင်ငါရက်စက်တော်မှာလားမမရှင်မင်းသမီးလေးရဲ့ ဟဲ့မုန်ခိ ယာဘာကြီးအောင ်မင်းဘယ်တော့မှရောက်နေတယ်ကွဟဲ့ဘာကြီးလဲအိမ်လေသွားနေတာ ကျွန်တော်ဘာကြီးအောင်မရှိအောင်မင်းသမီးရုပ်ကလေးပြောင်းသွားမှာဆိုလို့လက်ဆုံပေးနေတာပါဟင ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွငါသူကြီးကတော့အစိုးရလမ်းတဲကြီးပြီဟိုးကွကဲမင်းလည်းကြောင်းသွားကြည့်တော့ကြာလား ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးအောင ်အေးတွားကြည့်တော့တွေးကြည့ ်တော့အာကြောက်ပါဗျာ မုန်ချစ်ချစ်ကိုတွန်းလဲမင်းဘာလို့ကြုံတဲ့နှုတ်ကြတာလဲနောက်ကိုကြုံတဲ့နှုတ်ကြအောင်လားကဲကွာ ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာနားတော့ပါဗျာ ဒါပေမဲ့မင်းကတန်ပေးအောင်မယ် 张内高，你对我大比六三，关六三， 你莫皮啊！ 嘿，嘿，张妈瑞， 呀， 阿龙拿枪架子， 妈妈 的，张建老家人，往七路站开比，阿龙也看俺们家了， 呀呀， 哥哥，三姐姐，三姐姐。 老王爷， 他也是苦大仗，高峰不是苦，业绩都变得明白骗人。给我， 阿木里， 给张大瑞，功劳应变家了。 嘿嘿嘿，毛线毛线，你把我挂，没把不了别挂的。 哦，明天你们来找我挂，我把这样应付断了嘿。哈，可老大逼，我起码过大逼。哪来的？不是东山里边家的叫八一翁抓彪吗？嗯，八一翁哎妈，有个温柔民谣里吧啦，我叫的，都我叫的，哦，都是八彪你家的是吧？我端那头嘛。 哈哈哈哈哈！本来是阿姨 ，OK。 这明天有客来过，就表姐婆娘都别来买蒙的。他们阿罗阿姨阿妈的有客来呢，咱那哎哎妈们喜欢哩，回来买路来喜欢买包呀。你说就表的阿婆娘别来吧。 这没有客来哦，我那没拉回你了吧？陪阿在家马路。八级哦，没有那八级呢。 妈妈，我那我没抽烟，俺那个让不要妈妈呗。那边呢，敲打门的电步，闹出铃啊，敲月老，谁你这边的我那没，哦，比我那没，哎我，真的不会，拉不回来没我那没，喏。真的不能拉不回来没？真的不能拉不回来没？ 我有个六，八九要爱比，我明明有个六，八九要爱比，都是爹爸爸了没？我第六比不比人高呢？但那都看见了那。我叫的叫的就看比你的没那么有个理耶真的那么低头了接下来的八一昂耶这给我八一昂真的我累着你了八一昂娘的八一昂娘的真的那么难了真的别骂了没真的别骂了没 我告诉你就说说说我在龙宫你我别没爱的高就让别人别打啊 바로 어 니다로 남다 차두마 니다 마트나 라와죠 와보 아쇼바리 와보 마타로 바리 ตวาชาเวเมอยู่กันทาลีเอตะเหมะตะอยู่ดันตะมากะมะตุมะดันตะกาอะละซูลุโลยิงฉีมะนะบาบีโยยิเมญะราลีตั่วงูยิงฉีหะบาบีคุรออะสานีมะยอง bahwa kimau nyawa cueri baji au baji au nyadi bhai ong ye mue de chai ya yin le ยมิยุกลีปี้เมลูกโยเกเฮกรีสกอบอยอมีไลบ่เนาะจินโนลีจินโนอเสยคันบีมวยตะเจี่ยวสุเกบาเดดาใบแมบอยอองอ่ะจินโนอุญญาเดชุยมินทมิลีเอเสยมวยดีนี่แหละจินโนเนี่ยไม่ตันลูก กูรอจินโนบ่ไปหรอกเฮ้มองคิดกะเมียวยัวบินทั่วบีเพิ่นนี่จ่องเทมินนี่เอามาถุยเพิ่นเทมินนี่เอามาไม่พาลุนี่ล่ะเว้ยบ่ยอกบ่ยอกกูไปตั้วมุโลเลยหึอ๋อเมนนี่มียกลิวยัววินนองเม้งสิตั้วบ่รอมุโลล่ะเอ้โอเคกว่า วินน้องเม้งอ่ะง่ากูปะสันนี่อะเมียจีเด้ตูเนี่ยไปตัดมาเด้กัวกัดง่าตั้วละอูมะเฮ้จ่ะเลยอยู่เฮ็ดเลยบ่อยู่เฮ้อีเฮ็ดซะแซ่เปียวไล่ดาจินโนว่าเมนนี่ยกลีเนี่ยมาตันอูล่ะเมนนี่ยกลีก็เลยโอ้โจกันอีเจ้าว่าจุ่ๆมุ่มๆเลยอยู่ไล่ตั้วไล่ดาตะเกินโห ไปอยู่จนูญาเรไปอยู่ญาเรฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ောက်ညားတယ်ယုံမောင်ယုံအောင်ဖြည့်တဲ့ပါပေပါကြီးပါကြီးအောင်ကျို့ကျို့ယုံမောင်ယုံဖြည့်တဲ့ပါပေပါကြီးပါကြီးအောင်ကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာကောင်းကြသေးရဲ့လားလို့ဝင်တော့ခိုးပြင်းငါရုပ်ကလေးအခုပြန်လို့ပဲဟေးဝင်တော့ခိုးပြင်းငါရုပ်ကလေးအခုပြန်လို့ပဲပေပေပေပေပေပေပေငါရုပ်ကလေးပြန်ပေးပြန်ပေးပါစုပေးရပါစုနီမပေးရပါဘူးပေးရပါစုနီမပေးရပါဘူးလာပါလာပါယမင်းရုပ်ကလေးငါစင်ရလာပါလာပါလာပါယမင်းရုပ်ကလေးငါကြည့်ပြန်လာပါဟောပူမတေပီขอผู้มาด้วยพี่เฮ้ด้วยพี่ด้วยพี่ตูเบ้ตูเบ้ด้วยพี่ด้วยพี่ตูเบ้ตูเบ้ยามมียกเก้เป็นแน่ผู้แม่นี่แน่ผู้ ไปโยกาตะคาลาเลยไปโยกาสุบิจิ่งซ้นเปญนี่ดอกดาเวจีซันมีเยลูคลีเมดอกงาเตลีมาละบาดาดาอุษาท้องเพียจ้อซันงาดิบิกูไม่กุเน่รองาดิบิกูไม่นิเสร็จดลุผิดนี่บิเตลีงาทับิลุเลยอกบ่บะเพียบ่บะเพียแค่มิญูเพียเตลูผิดเดซูรางาโกเปียวซันมาโอฮะตรีรอมาเลไม่เปียวดาอ๋อชีเน่บาเดเพีย คลีมาสิทธิ์ไข่เสียจ้องตะคู่รอชื่อหนีไปทีเน่ฮะโอ้โหตรียาลาบิบ่าวฉิตรียาลาบิเพียตาลีตาลีแค่แค่มิญูนี่บิซินี่บิซิคลีนี้ตาโตนี่บิซิตอจาม้อนี่อุ้มเหม အစားကိုသာဂယုစိတ်ကျွေးရန်ကြားလာ မှန်တော့ပါဗျာ မထိုင်ခဲ့ရသေးပါဘူးဒီကိုရောက်ရောက်ချင်းပြေးလာခဲ့တာဟဲ ့ဘာရကိုရဲ့ဟာရောဟာလို့မပြတ်တတ်ပါဘူးအမိုင်မိုင်တွေတွေဖြစ်ပြီးတမင်မစားရင်မစားတဲ့သူစုထားတဲ့ပတ်စံငါမှုတွေကိုကိုလူလိုက်ပါဆိုပြီးကိုရေဟိုမင်းတော်တာပါပဲပြီးတော့မပြီးကလားပြီးကလားနဲ့ဘာကြီးအောင်ညားတယ်တော့ပြောပြီးအသက်ပြောက်သွားတာပါပဲ 不呀，不呀，我没有那么劲了，嗯，等哪来的猛气？把鸡用等哪来的？可怜的要野路，比比彪彪，把鸡用彪野的在哪里叫？那都一一的你也比过，嗯，那都一一的你也比。我把这个，我把这，没我白要，你也没把这，没我白要，你也没把这，白要妈的，白要妈的，把这要我困了吧个里耶，白要我困了吧。 毕业以后比我高多高，阿毕业以后比我高多高，我去年那得多多呢，帮顿下就下来多卡，去年那得多多呢，我帮顿下就下来多卡，嗯，老大爷多卡的啥，多卡的啥，对头，六一没压到深夜就下来，多卡吧那个，多卡吧那个， 慢慢的看呀，慢慢的，原来也闹快，我是见你。对面一张白，天天来提起你的，切骨多么，忙切骨了，隔壁偷他的，我姑会不会也帮忙？娃娃学生面皮，怎敢帮姑个对？把鸡熬，大妈们好，我也米，多着鸡姑人的，单位个第二路也比，我姑白嘛，对着鸡一路吧，对着鸡一路吧，切骨来，下面呢，来俺帮别人嘛着。我送进来呀的，都是那物业要求不来的。这物价咯，虽然起码给的，毛起克里房租，这苦价咯，毛起克里虽然给的，也没有克里。第二，我话比房屋年月给的，把几行业单位个三人里个咯，六月没压到三月间。 你没有呢，虽然你没有呢，可是我可以一个梦，把你忘啊，多少几年吃的麻苦，你再看你不啦，孤单的傻女，偏偏把咱俩多，就是他那个鬼。You don't know my love, but you don't know love. Woman, Musa, Musa, you just bring me a piece of joy. That the shadi day, you may not see it.